En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. I ugevis har flere hundredtusinde israelere demonstreret mod deres præsident Benjamin Netanyahu. I came here to demonstrate against the anti-democratic steps of the new government in Israel. They are trying to destroy the democratic structure of the Israeli state. Protesterne mod Netanyahus reform af retssystemet glæder Weekendavisens chefredaktør Martin Krasnik. Martin, du er lige kommet hjem fra Israel. Du har stået blandt de her demonstranter. Hvordan var det? Det var opløftende. Først og fremmest virkelig opløftende. Hvorfor? Fordi nu rejser det sekulære Israel sig endelig. De heftige demonstrationer har fået Netanyahu til at trykke på pauseknappen og udskyde den udskældte retsreform. Men hvad sker der nu? Det spørger jeg Martin Krasnik om i dag. Velkommen i Pilestræde. Du har lige været i Israel. Hvorfor var du der? Jeg var på ferie. Det var første gang, jeg var der efter corona. Jeg plejede at være der meget ofte, have familie og venner der, så det var dejligt at komme tilbage efter flere år. Så det var helt tilfældigt, at du landede midt i en kæmpe politisk kaos? Det var næsten tilfældigt. Altså, vi havde tænkt os at tage afsted her i år, og så blev det sådan fremrykket lidt, fordi vi også gerne ville derned nu. Og hvad mødte du, da du kom derned? Jamen, det meste af landet er jo fuldstændig normalt, og Tel Aviv og Jerusalem er, som de altid har været. Men så er der jo den her politiske situation, som bliver mere og mere tydelig. Demonstrationer, som finder sted flere gange om ugen, som man bevæger sig ud på gaderne, så er der hele tiden folk på vej til en demonstration, eller fra en demonstration, med israelske flag på skulderen og banner og i heftig samtale. Så det fylder det hele, altså. Overalt er der tegn på den politiske situation. Og du har været i landet rigtig meget. Du har også arbejdet i Israel. Er der noget særligt ved de demonstrationer, der kører i øjeblikket, i forhold til, hvad du ellers har oplevet dernede? Altså, størrelsen først og fremmest er jo helt, helt fænomenalt. Det er det mest særlige. Og så er der jo det, at det er altså centrum-venstrefløjen, det er venstrefløjen, det er det sekulære Israel, som jeg sagde før, der rejser sig i protest mod det, der foregår. Og de bruger de symboler, som højrefløjen normalt bruger. Altså, de bruger først og fremmest de israelske flag. I har selv set billederne. Der er israelske flag alle vejen. Det ligner højrefløjsdemonstrationen. Det er sådan, Likud plejer at illustrere deres støtte, patriotisme og alt med de rigtige israelere. Ikke? Nu prøver venstrefløjen at fratage patriotismen og symbolerne og forsvaret for Israel højrefløjen, og det er jo lykkedes lige nu, det er jo fantastisk. Mm-hmm. Og Likud er jo Netanyahus parti, så det er også ham, de tabte symbolerne fra. Den her konflikt, prøv lige at opsummere, hvad den i grunden handler om. Altså, den umiddelbare grund, der er flere lag, mange lag i det, men den umiddelbare grund er jo den retsreform, som Netanyahus regeringskoalition har forsøgt at presse igennem, som grundlæggende handler om at stikke den dømmende magt, højesteret, dommerstanden, over for parlamentet, særlig regeringen. Mm-hmm. Det er det, det handler om. Og det kan man så ligesom se på forskellige vis. Det første, det er, at man ønsker at styrke regeringens magt over udnævnelser af dommere. Sådan, så man i højere grad kan sikre, at de dommere, der sidder på alle niveauer, helt op til højesteret, af dommere, som har en politisk farve, ligesom i USA. Det andet er, at man vil give regeringen mulighed for, når højesteret har afvist en dom, har kommet med en kendelse om, at en lov simpelthen er i strid med de grundlæggende demokratiske rettigheder, så kan et simpelt flertal på én stemme i parlamentet sige ud med den. Mm-hmm. Vi simpelthen overruler højesteretsbeslutningen. Vi hører, hvad I siger, men vi har ikke tænkt os at rette os efter det. Det er de to vigtigste og meget alvorlige dele af den her retsreform. Og hvad er Netanyahu og hans koalition af højrefløjspartier og meget religiøse partier, hvad er deres begrundelse for det? To forskellige. Netanyahus egen grund, skal vi starte med den. Den er meget personlig. Den handler om, at han simpelthen står med den ene fod i kasjotten. Han er under anklage for korruption og magtmisbrug. Tre meget alvorlige anklager, som er blevet undersøgt. Og, den retssag mod ham, den kommer til at gå i gang, så snart han er ude af premierministerkontoret. Mm-hmm. Og en lille del, en vigtig del af den retsreform handler om at gøre det sværere for højesteret at dømme ham unfit for office, som man vil sige det på engelsk. Altså at han simpelthen ikke kan beklæde et politisk embede på grund af disse retssager. Mm-hmm. Og det vil man gøre meget sværere for højesteret. Altså, så hvis han bliver dømt, så vil han, hvis den retsreform går igennem, stadig have muligheden for at stille op til valg og blive premierminister igen. Mm-hmm. Det er det vigtigste for ham. For hans koalition handler det om noget meget andet. Og det er grundlæggende det, kampen handler om. For hans koalition handler det om at stække højesteret, fordi højesteret er den bastion, der er i Israel, som sikrer borgerrettigheder, demokratiske rettigheder, minoriteters rettigheder. Palæstinenseres rettigheder? Palæstinenseres rettigheder, palæstinenser i Israel, vil jeg mærke, altså arabiske, israelske statsborgere. Men jo altså også israelske, jødiske statsborgere og homoseksuelle kvinder også. Alle altså rettigheder i det hele taget, som er sikret ikke af en grundlov, for det findes ikke i Israel, men nogle helt sådan klare basislove, som de kalder det. Der har højesteret i stadig højere grad de sidste 20-25 år været at sige, at den lov kan man ikke gennemføre. Den er i strid med grundlæggende demokratiske rettigheder for mm-hmm. minoriteter osv. En anden lov, den kan heller ikke gennemføre. Og den her retsreform vil simpelthen svække højesterets evne til at stoppe religiøs eller chauvinistisk lovgivning. Mm-hmm. Det er deres interesse. Mm-hmm. Altså de ortodokse, de religiøse, de konservative osv. Og koret af modstandere, og det er virker som et meget bredt kor. Hvad er modstanden? Hvad siger modstanderne til det her lovforslag? Modstanderne, de kalder det jo alt muligt. De kalder det fascisme og diktatur osv. Men helt grundlæggende, så er det her et tegn på, at det sekulære Israel har fået nok. De hader Netanyahu på grund af hans helt åbenlyse, vilde og vanvittige magtbegær og konstante evne til at komme tilbage, uanset hvor meget han gør forkert, hvor meget han bryder loven. Mm-hmm. Men helt grundlæggende er det, man reagerer på nok mest, tror jeg, at man har fået nok af de religiøse. Man har fået nok af de nationalreligiøse og de ortodokses konstante forsøg på at presse det sekulære Israel tilbage. Den lovgivning, der handler om, hvordan man omgås hinanden, civilret, hvem kan gifte sig, hvordan kan man gifte sig, hvem anerkender man som jøde, konverteringer, er det ortodokse eller mindre ortodokse konverteringer, alt sådan noget. Kan butikkerne være åbne om lørdagen på Shabbaten? Altså mm-hmm. alt muligt, der regulerer livet i Israel, og som jo handler om, hvad for en stat ønsker man egentlig grundlæggende. Det er det, det handler om, og her reagerer det sekulære Israel så endelig. Så det, der på overfladen, eller i det første lag af løjet, ligner et opgør om den her, hvad skal man sige, retsreform, er i virkeligheden et stort oprør mellem det liberale og det konservative Israel? Ja, det religiøse Israel, ortodokse Israel. Og det er et opgør, som har varet nu i snart 75 år. Altså, det er et opgør, der ligger helt inde i kernen af staten Israel. Og som jo grundlæggende handler om, hvad skal det her være en stat for jøder, mm-hmm. som kommer fra hele verden og søger beskyttelse, som var meningen efter 2. verdenskrig. En demokratisk stat, der sikrer rettigheder for alle minoriteter osv. osv. Eller skal det være noget andet? Skal det være en jødisk stat? Først og fremmest en jødisk stat, hvor det jødiske definerer lovgivningen som noget, der står over alt andet. Altså en religiøs stat. Hvis det er det, de sekulære er trætte af i Israel, hvad er det så lige ved det her lovforslag, der får... Er det så dråben, der får bedre til at flyde over? Men kunne de ikke have, om så må sige, protesteret over det i lang tid i alle mulige andre sammenhænge? Jo, Og det burde de også have gjort. De burde have protesteret igen og igen og igen, og der har også været tegn på det. Men nu endelig er det så, flyder det hele sammen i en stor og voldsom reform, for det her, det er altså et skridt, viser det sig, der går for langt de fleste sekulære israelere. De kan godt se, at det her, det er et opgør om den institution, altså højesteret, som i sidste ende er den eneste bastion mod et religiøst konservativt flertals ønske om at erodere de demokratiske grundrettigheder i Israel. Men det er jo ikke kun de sekulære israelere, der er imod lovforslaget. Det her modstanden breder sig jo helt ind til hans egne rækker. Prøv at fortælle om det. Ja. Altså, vi har hørt om, at piloter og reservister, altså dem, som har været inde og aftalt deres værnepligt, men nu er officer reserven, de har også været modstandere af det her lovforslag. Hvorfor ser vi modstand fra den del af Israel? Men nu, de piloter og reservister kan jo også være sekulære og venstreorienterede osv., men det breder sig langt mere, end det ellers har gjort, og det er jo ligesom det, der er kernen i den her kamp. Mm-hmm. Fordi når jeg går ud og demonstrerer og ser på, hvem står omkring mig, så er det jo grundlæggende mest folk, som er i forvejen aldrig kunne finde på at stemme på Netanyahu. De hader ham. Altså det er folk fra centrum-venstrefløjen, fra venstrefløjen osv., eller folk, som måske ikke engang gider at stemme mere, som har givet op. Og altså, den gruppe af israelske jøder udgør jo ikke flertallet af jøder i Israel. Altså, det er simpelthen ikke nok til at få skubbet Netanyahu og hans højrefløjskoalition tilbage. Der er flere konservative, nationalreligiøse, ortodoxe, altså dem med krøller og hatte. Altså, der er flere af dem. Og derfor så, den kamp, der vi ser lige nu i de her måneder, den handler mest, som jeg ser det, om, kan man få, hvordan reagerer, altså de konservative jøder i Israel, de religiøse jøder i Israel, som dog mener, at demokratiet er vigtigere end alt andet, som stadig mener, at Israel grundlæggende skal være første demokrati, og derefter også en stat for jøder, flytter de sig nu? Nogen gør, men det er jo slet ikke nok til at få skubbet den udvikling tilbage, som har fundet sted i årtier. Og når du, som du siger, netop fordi de sekulære jøder er i mindretal i Israel, og gerne vil protestere, har Netanyahu simpelthen serveret dem en mulighed på et sølvfad? Altså lovforslaget simpelthen et kærkomment, ja. En gave til venstrefløjen? Ja, han er simpelthen, og det er, må man sige, er vidunderligt overraskende, når det handler om Netanyahu, fordi han er en helt sindssygt dygtig politisk strateg. Altså han har simpelthen forregnet sig. Mm. Fordi at han i sit eget magtbegær og sin egen desperate kamp for at undgå at komme i kashotten simpelthen, har allieret sig med en gruppe af partier, som er fuldstændig flindrende ligeglade med demokratiet, og har været villige til at give dem det, der altså deres inderste drøm, at gøre kål på højesteret. Det var simpelthen en fejlberegning af Netanyahu. In Israel, Prime Minister Benjamin Netanyahu is hitting pause on controversial plans to overhaul the judiciary. Out of national responsibility, I have decided to suspend the second and third readings of the law. Nu har Netanyahu udskudt den omstridte retsreform, og han gjorde det med ordene, jeg er ikke parat til at rive dette land i stykker. Ja, hvad synes du om den udtalelse? Jamen, jeg synes på en måde, det er dybt deprimerende, fordi det er jo ikke derfor, han gør det. Altså, det er jo heller ikke, altså, og man kan også se dem omkring ham, der først har reageret de sidste par dage. Altså hans forsvarsminister, han fyrede, de stemmer i Likud, hans eget parti, som går ud og siger, vi må simpelthen udskyde den reform, for det er modstanden er for voldsom. De reagerer jo først nu, hvor de bliver presset til det af folk på gaden. Altså, de burde jo have reageret, disse mennesker, som kalder sig demokrater først og fremmest, de burde jo have reageret, da de så den her retsreform første gang på papir og sagde, hvad fanden er det her for noget? Det er jo antidemokratisk, det her. Men de reagerer først nu, og det er jo fordi, at de kan se, at det kan ikke lade sig gøre at skubbe den her reform igennem, uden af omkostninger. De mister kontrollen. Netanyahu var ved at miste kontrollen. Regeringen var ved at miste kontrollen. Nu forsøger de at lægge den på is i en periode, så tror jeg, de vil tage den frem igen. Og mens den ligger der på is, så lad os lige kigge lidt nærmere på lovforslaget, Martin, fordi Netanyahu han blev interviewet af den britiske journalist Piers Morgan her i weekenden, og her fortæller han om hans argumenter for at lave lovforslaget. Han nævner jo ikke noget med sin egen personlige, hvad skal man sige, retssager. Nej, han siger, at magtens tredeling i Israel, den har simpelthen forskubbet sig. Domstolen er blevet alt for magtfuld. The judiciary went from being an independent judiciary to an all-powerful judiciary. The balance of the three branches of government says that you have to have three branches that are balanced. In Israel, you have like one big trunk, the judiciary, that's what's developed, with two little twigs on the side. That's not democracy. Mm. Hvad siger du til det? Jamen, det siger han selvfølgelig, fordi på en måde er det en tilståelsessag for Højesteret, fordi de sagde selv for en del år siden, at det var nødvendigt at være mere aktiv. De brugte ikke udtrykket aktivistiske eller politiske, men at være mere aktiv for at imødegå den strøm af lovgivning, som undergravede demokratiet, basisrettighederne, borgerrettighederne, individuelle rettigheder i Israel. Så på en måde har han jo ret. Altså, Højesteret har spillet en mere aktiv rolle, men det er udelukkende, fordi at Netanyahus egne koalitioner i den grad har undergravet de basislove, som faktisk eksisterer i Israel. Kan du komme med nogle eksempler på nogle af deres aktioner for? Altså, hvad er det, de har gjort, Højesteret? Hvad har de sat en stopper for? For eksempel sådan noget som overvågning. Der har Højesteret været inde og fjernet lovgivning eller afgjort, at det var simpelthen lovstridigt med en så vidtgående overvågning af borgerne. Men det kan også handle om kerne, det vi ellers taler om lige nu her, nemlig om det jødiske og i hvor høj grad det ortodokse konservative Israel definerer, hvad der er jødisk. Konverteringer, for eksempel. Hvilke konverteringer, altså til jødedommen, ja, accepterer man i Israel? For når man konverterer til jødedommen, så kan man blive statsborger. Jøder i hele verden kan blive statsborger. Er det kun ortodokse konverteringer, man accepterer det? Der er Højesteret været inde og sige nej. Der er også lovgivning, der handler om værnepligt, og hvad man accepterer som værnepligt, hvor Højesteret har været inde. Så der har han jo ret, Netanyahu. Altså, det højreorienterede Israel har været inde og forsøge at skubbe de borgerrettigheder tilbage. Med borgerrettigheder mener vi jo, lad os ikke tale sådan bredt om. Det handler simpelthen grundlæggende om, at minoriteter, ikke-jøder, også ikke-religiøse, sekulære jøder, har de samme rettigheder som religiøse. Så det er ikke rimeligt, som Netanyahu gør og påstå, at de har, hvad kan man sige, overskrevet deres beføjelser, at de er blevet aktive på ting, de ikke burde have noget at sige for om. Ham, og på en måde afslører han jo også sig selv, for det han ønsker er jo at befolke domstolene med dommer af samme politiske farve som ham selv. Altså dommer, der gør hans arbejde. Mm-hmm. Han siger det selv, de gør det i USA, hvorfor kan vi så ikke også gøre det her? Og i USA er det jo lige præcis det, der er, synes jeg nærmest, man må betegne som kernen i problemet for det amerikanske demokrati, at adskillelsen mellem den udøvende og den dømmende magt ikke længere eksisterer, fordi man bliver ved med at befolke, altså man befolker domstolene med dommer af den partifarve, man ønsker. Mm-hmm. Så det er jo det, han vil jo undergrave den politisk uafhængige dømmende magt i Israel. Helt åbenlyst. Og så spørger jeg bare dig, fordi du kender Israel. Har de været politisk uafhængige? Når de siger, de vil være aktive, eller måske endda aktivistiske, er det at være politisk uafhængig? Ja, altså de har selv sagt, det var nødvendigt at være mere aktiv i forhold til den lovgivning, der undergraver de demokratiske rettigheder i Israel. Men det er jo så konsekvent lovgivning. Men det er jo konsekvent lovgivning, der kommer fra de højre nationale. Ja, fordi det er de højre nationale, der undergraver de demokratiske rettigheder i Israel. Nu er det hele så udskudt. Hvad så nu? Ja, hvad så nu? Nu holder israelerne Pesach, altså påske her i de næste par uger. Så er der en pause, hvor alle sidder derhjemme hos familien og spiser usyret brød og matzeboller og sådan noget, ikke? Og så starter det hele igen. De siger det jo også selv fuldstændig direkte. Det er en taktisk manøvre. De har lagt den i fryseren. Der er ikke noget med at aflyse den eller rulle den tilbage. De siger helt klart og tydeligt, at de vil tage den op igen og presse den igennem igen. Jeg vil tro, det bliver svært for Netanyahu at presse den samme lovgivning igennem igen. Altså den her pakke her, det vil være for risikabelt med den erfaring, han har nu her fra de sidste par uger. Men i en anden form vil han jo forsøge at presse den igennem. For ham handler det her udelukkende om at holde sammen på sin koalition, så han forbliver premierminister så længe som muligt. Det handler om. Altså, der er ikke nogen principper i det andet end det. Og lige nu må man jo sige, at selvom det her de sidste par dage så ud, som om han var ved at miste kontrollen fuldstændig, og han er blevet dømt fuldstændig ude, så holder hans regering jo. Han har været inde og lave nogle virkelig skidende kompromiser og nogle frygtelige indrømmelser til hans koalitionspartnere i de sidste par dage for at få dem til at blive. Og det lykkedes, så hans regering holder, flertallet holder. Og han kan også overleve at udskyde det, indtil videre i hvert fald. Ja, altså det kan han, det ser jo sådan noget. Nu siger du, der er jo Pesach. Ja. Nu er der jødisk påske her de næste par uger, Pesach, som du siger. Folk skal sidde derhjemme og spise deres usyrede brød. Og Martin, det er jo selvfølgelig uretfærdigt at bede dig om det, men hvis man nu er borgerligt anlagt demokrat i Israel, og man sidder derhjemme i sin påskeferie og spiser sit usyrede brød, hvad tænker man så? Hvor skal man sætte sit kryds? Hvad skal man gøre? Men det er lige præcis den gruppe mennesker, som der er masser af i Israel. Masser af småreligiøse, konservative, folk, der går i synagogen nogle gange om året, måske lidt oftere faktisk, altså folk, som identitetsmæssigt er meget tæt på det religiøse, og jødedom betyder meget for dem. Og som måske normalt stemmer Likud. Og som normalt stemmer Likud. Også den store gruppe af orientalske, altså mellemøstlige jøder, med baggrund i de arabiske lande, jøder fra den del af verden, som normalt stemmer Likud. De mennesker, de må sidde derhjemme omkring bordet og grundlæggende jo spørge sig selv, hvad fanden var det egentlig, det hele handlede om det her? Altså, hvad er det for en stat, vi er kommet hertil fra hele verden? Er det en stat, som vi ligesom grundlagde på ruinerne af 2. verdenskrig, som er et tilflugtssted for jøder, men jo et demokrati, for hvor alle borgere i staten har lige rettigheder? Det er virkelig ikke tilfældet i Israel. Der er nogen, der er mere lige end andre, og det er jo jødiske statsborgere. Mm-hmm. Men er det grundlæggende det ideal, vi forsøger at udleve i staten Israel, med alle de modsætninger og alt det drama, der er, og alle de besværligheder, eller skal vi give efter for højrefløjens de rigtige ortodokse religiøse mennesker og deres forsøg på at vende historien om, og gøre det her til et jødisk teokrati, altså en jødisk version af de andre lande i Mellemøsten, en jødisk version af Saudi-Arabien, eller en jødisk version af Katar, ja. Eller en jødisk version af de mellemøstlige stater, hvor det religiøse definerer alt andet. Martin, du er jo selv jøde, du og dansker og bor her i Danmark. Vidste du nu, og det er jo et mærkeligt tankeeksperiment, men hvis det var dig, der sad der med det usyrede brød i Jerusalem eller Tel Aviv, eller hvor det var, og gjorde dig de overvejelser, hvad vil du selv gøre med din stemme? Nå, men altså, jeg vil jo aldrig stemme på de partier. Altså, jeg sidder med mit usyrede brød herhjemme og følger situationen, som jeg jo altid har gjort. Men jeg, altså, hvis du spørger, hvad jeg ville stemme i Israel, så ville det jo være ret langt til venstre, fordi det er altså, det er de grupper, de institutioner, de partier, som vil insistere på, at det er først og fremmest må være et demokrati. Så borgerlige i Danmark, men er nød venstreorienteret i Israel? Jamen, det kan man ikke. Det man ikke helt lave den oversættelse, som du er i gang med, Israel er noget, er sgu noget andet. Du sagde, at det var på en måde meget fortrøstningsfuldt at se de her demonstrationer. Du blev glad af at se folk gå på gaden og protestere. Er du optimist eller pessimist på, hvad der skal ske i fremtiden? Altså lige sådan i det her, der er meget optimistisk, fordi det, jeg har simpelthen ikke troet, at så store grupper af sekulære og demokratiske israelere rent faktisk kunne mønstre den energi og sige, nu er det eddermame nok det her, nu må jeg stoppe. Så det gør mig meget optimistisk, men det er en meget, meget lang kamp. Den kommer til at vare hele Israels historie ud, ligesom den har varet fra Israels grundlæggelse for 75 år siden. Demografien er jo meget tydelig. De religiøse bosættere, altså den højrefløj, der er Netanyahu's koalition, de får langt flere børn. Det sekulære Israel relativt skrumper hele tiden. Det er et par 40%, de udgør nu, og de bliver færre og færre. Så de skal jo ud og slås og ud og finde sig nogle koalitionspartnere, jo allerhelst de arabiske statsborgere i Israel, for at insistere på, at når vi mener det, når vi taler om demokrati, så mener vi det virkelig alvorligt. Det er ikke kun os, når en retsreform rammer os. Det er også